زه ان شاء الله په اخر کې د دې درو سورتونو مختصره ترجمه وکوم. او دا غي نمخ کې تاسو دروان دی د قران پاک پټولو کلی او غټ مقصد چې دی چې هغه بیان دی ایمان او د توحید دی داغه مختصر اون ته ان شاء الله ذکر وکړو. زمای عزتمند حاضرینو د قران پاک په دعوتونو کې ټولو کې لوی دعوت بلکې د تمام انبیا علیهم الصلاۃ والسلام دنیا ته دراتلو مقصد اغه مقصد دې د لا اله الا الله د حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام نراواله تر خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم پوره سمرت پیغمبران چې دنیا تراغلی نو د الله دی والی د الله د وحدانیت پیغامی دنیا والو تروړه او د دغه دعوت د ایمان په خاطر باندې انبیاء علیهم السلام تا قسمه قسم تکلیفونه ملو شي. انبیاء علیهم السلام تا د توحید مخالفین او لیونی ویلی. انبیاء علیهم السلام باندې د شاعر او د ساحر د جادوګر فتوی لګولی. انبیاء علیهم السلام په ګټوی وشتي. اکثر انبیاء علیهم السلام شهیدان کړی او تقریبا هر یو نبی خپل امت د وطن نشړل تر دې پوری چې تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په مقابله کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا د ایمان په خاطر ډیر تکلیفونه ملاو شو او داسې تکالیف ملاو شو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اوذیت فی الله وما اوذی احد مثلی وای ما ته د الله د دین او د توحید په خاطر داسې تکالیف رو رسول شل چې زمانه مخ کې هیڅ نبی تا داسې تکالیف نه دی رسول شي. نبی علیہ الصلات والسلام ته شاعر او لیونه ویل شو او په دغه مسلې چې هغه مسله ود لا اله الا الله الحمدلله دا تاسو د جمعات کې د قران عظیم الشان کم د ختم په سلسله کې راجم یو د دې قران پاک په دروشتمه پارا سوره صافات کې الله وای چې د دغه مسلې په خاطر چې غیت د ایمان او د توحید مسله وای نبی علیہ السلام ته شاعر او مجنون ویل شي. اللہ سورہ صافات کی وئی انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. اللہ ویدی خلق لچکلو ویلش لا الہ الا اللہ نپ غرور و تکبر کی راشی او ویم کی تسوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توی آیا مونږ د خپل خدایان او معبودان پریزو د وجد وینا د شاعر لیونینا. سید الکائنات ته شاعر او مجنون پسویلو د دې مسلې په خاطر ویل مکی مکرمه غنتی معزز او د عزت نډک خار ک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریخو نو د دغه مسلې په خاطر پریخ. حدیث د صحیحینو کې راځي مشکاتم دا حدیث ذکر کړي چې کله نبی علیہ السلام مکی مکرمه نه کافر شړلو او داسې د شهر نبار وته نو مکی ته وکړه ویا مکه تو انک لا احب البلاد الی الله وفي روایه انک لا احب البلاد الی لولا قومی یخرجونی لما خرجتو. وی اے مکی تپا تمام خارونو کی اللہ تا محبوب ترین خارے. یو حدیث کی دال فاظن دی پا تمام خارونو کی ما تا محبوب ترین خارے که قوم مجبور کھولے نانو زتانت لمنا دا گوره دا موز دا زکاة دا روجی او دا مشرعی او سرداری او دا منبرعی پا خبربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تکلیف ننے ملا زکا علماء کرام ناز تی مشرکانو پا خپل موز کولونو نبی علیہ السلام سرے پا موز کو جنگنو حجنائی پا خپل کولنو پا حج جنگنو قرآن گوارے چا مشرکانو خیر خیرات او زکاة ورکولو پا زکاة جنگنو دا غید اللہ دا حبیب سرک چرے جگڑا ونو صرف پسو لا الہ الا اللہ پر قرآن پاک سورہ سواد کی وئی درشتم پار سورہ سواد کی وئی مشران دا مشرکان ورالل کشران ولیوی انیمشو واسبرو علا آلہتکم وی زی دے پیغمبر پا مجلس کی بنکی نئی پا خپلو خدایان وبان اک لکشی وی دے سکے اجعل سری آیات سنگ رہے مشرکان رالل اول اللہ دا حبیب پا مجلس کی اگر کشران لے زی تی زی وی دے زمونگا غطول خدایان رت کئی او صرف وی چی دیو الہ دیو معبود دیو حاجت روا مشکل کشا عبادت و بندگیو کئی اجعل الالہ تا الہا واحدا آیا دے زمونگان خدایان یو جوڑ کو زی دے پا مجلس کی مکنے ننم دری معاشری دے سوچ مطابق چی انشاءاللہ آ خبری زمون دری مشرانو نو جوانانو میندو خیندو نارینو پا ذہن کی بوی چه دا زمونگا عقائد دی او قرآن پاک سوئی الحمدللہ درس کی بتا سوری دلی وئی دا دین خبر بار بار چه سڑے اوری نو دا شوق پنیت دی اوری او دا عمل پنیت دی اوری نو سوچ فکر سر زمائی ذات مندو زما خبری باورے دیر زمونگا استاسو پنی معاشرہ کی دا سے عقائد دی چه غد شرک دی خماو تا یا نور ناپوہ آغی تک شرک نوائیو نظماتا پا نوی لبانی اغد کفر و شرک نوزینا او داتا سو جار علماء نتا پوسو کئی چلیو مسلمان نارینا و زنانا دا عقائد و دیمان بارک ناپوہی او جہل سبا دربار خداوندی کی عذر نشی جوڑے دی قدیبان سبا او سڑے نخلاتی کی چلیو ایمالا پتنو او زکو ادمنا او ما خودی تدینوی او اعلان کی اگر خوشی رکو دی بانے خو الحمدللہ دے پیور اتفاق دے کنار سوک منی چی شرک ناکار شیرے او الحمدللہ دا زمین ما شمان و زنانو نارینو اقیدہ دا چی رب العالمین مشرک لبخن نکی دا قرآن آیات تے کنے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیہی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا اللہ دا خبر نماف کئی چی سوک ورسرا شریک وی صدار جوڑ کی دین علاوہ نور گناہونہ کدی نو کد اللہ خوخشی نو بلا توبے بے ماف کی او کخوخی نشی داغی پا مقدار بس ازاور کی او بیا بے دے جہنم دے اورنا جنت ترابار کی زمائی زتمندو پا دے اتفاق دے چے شرک سے شیرے دا پتولو کلیو گناہنا او بل طرف تمہوں پا شرک کی مقتلائیو او آغی تمہوں شرک نوائیو لکر اولیاء کرامو د بزرگانو تردی چی خپل لیڈرانو بارکی مونگا کما نظریہ جوڑا کڑی نو آج شرک ترسی مونگا غیت شرک نوائی او قرآن او سنت زمائی ذات مندو غیت شرک ویلی او دی معاشرہ کی داسی او شیر جوڑ دے چکل اللہ دا وحدانیت خبر رکے نظر سا افراد وی داس خلق دی اولیاء نمانی بزرگان نمانی شہدہ نمانی قبر و زیارت تتلن نمانی نو دی طول جماعت کی موتا سنا سی موائی دا اللہ دی پر لانتی چی اولیاء نمانی سوک چی شہداء نمانی یا دا اولیاء کرام و کرامت نمانی نو آغیبان دی دا اللہ لانت یا دا اللہ دشمنان دی قو یو دا اولیاء کرام و منل دا قرآن و سنت مطابق دی یو دا آغی کما کرامات قرآن و سنت ذکر کری یو منور پسی دا زان ندرو جل کری تاسو گو رہی دا اولیاء کرام و سر زمون ناپوہ مسلمانان ناپوہ مین دے فین دے سکے رنبے دو ولی قبر منگا پخو دا سی دا کنرہ آلان کی دو سلور وارو مذہبون اتفاق دے چی قبر پخول سلی دا حرام دی بلکہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ آخ وئی چی ده خطو دن کا چبم تی نجوڑے امام صرف سوئی چی ده سیموٹو او ده سنگی مرمرو آغا خلاغت خبر را که یو سڑے پا خطو لیوئی او ده خطو دن کا چتی جوڑے نویم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ غشے منکڑے دیا منگورا ناپوہی دو جنا پاغی جنڈی ادرو اس دا تا پوس پکار دے دخپلو لماونا پا دب و احترام چی دا دے جنڈی لگو لو حکم قرآن کلے کو سنتو کلے کچر تا فقہائی کرام امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ یادی نور امامو ذکر کری امامانو ذکر کری او کنی ممونگ اولی داولیاؤ پا قبر مبانی جنڈی ادرو دیوی پی منگ بلو کنو بلو پی او دا تا سخپلو لماونا تا پوسو کئی مشکات خود حدیثو کتاب دیکن تقریباً اس ہر جماعت کی پختو اردو کی ترجمی شوی پمشکا شریف کی حدیث تے دا اللہ حبیب ہوئی دا اللہ لعنت دے پا اغا امتی نارینا و زنانا چی پا قبر دیوئے بلشت دا اللہ او دا اللہ دا رسول پا حغا چا لعنت دے چی سوک پا قبر وانی دیوئے بلشت دیا پا آغی گنبتو نمون جوڑو کو نجوڑو آغی دا پار چندے کو او زمو مسلمانان ناکو ہوئی کا کار خیر دے خود دنیا کے دازے چھ درگاہ مو جوڑکے او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ورداری پختنوں کی مشہور ہے دا خپل پلار نیکہ دا مرگ وصیتوں نے اڑے ریادی ہوئی زمو بابا جی چھو وفات کی دن ادا سیوے سید القائنات دا وفات سخبر ہے حدیث دا مسلم شریف کے راغلی مشکاہ شریف کندہ حدیث پہ نبی علیہ السلام چکل بیمار شو لکدا دا سفر میاش دی کی نبی علیہ السلام اخیرائی کی بیمار شو او پر ربیع الاول کی دی دنیا نو رخصت شو نو چکل بیماری سخت شوا نو دی بیانو دی اجازت مطابق دا اخیرنی رضی دی بیماری نبی علیہ السلام دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا پکور کی تیرے کی نبی علیہ السلام سخت حالت کی بی بیان طول راجم دی نو ام حبیبہ او ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما دی دوارو بی بیانو دو ہجرتو نکلیو یو دا حبشی ہجرتم دا توحید دا پارشو او دا مدینی طیبی ہجرتم کرو نو پا حبشا کی دی دا نسواراو یو درگاہ کا تلیو او پا آگے کئی کسما کسم نقشو نگار کرو نو دی دوارو بی بیانو نبی علیہ السلام مرض الموت بیمارے کی پروتے دا آگے حال ذکر کرو سکیسا کہانی دا حدیث دے دا مسلم شریف مشکات شریف ہم ذکر کرے لکا مختتاو ستاوئے لشول چیدی کسو کہانو دا قرآن علم ختمو نظم دا عوام وقائد تول سکری اے برباد کری نو دی دوار بی بیانو دا آغا درگاہ ذکر کولو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل بی بیانو حال او خبری واوری دیوی تاسو لپتا اولائک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنو على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله ایتا سنرا چی خبر کوئی دی حال در تمعلوم نے پدائی کی چی کلیو بزرگ و یو ولی وفات شی ندان سوارا چی دی دین دشمنان دی پا قبر ورتابا دیو جماعت جوڑ کی او بیا پکی دا تصویرونا و شکلونا جوڑ کی نبی علیہ السلام وی اولائک شرار الخلق عند اللہ دا اللہ پنید دین ناکار نشتا دا پا قبر چی جماعت جوڑ کو دا دین غنت دا اللہ پنید نور ناکار نشتا بیا زمائی جت مندو دا زمون استاسو دا سے خبر رہا چی دین تواتر نسوک انکار نشکو لے درگاہ قبر پوشی جنڈا جوڑے شی دیوی پی بلی یہ غلاف پی واتو لے شی دولا توافی نہ کی کنی کی بلکہ یہ مشران نہ تکوزو کئی پخاب الاولیاء و دا شہداء و دا بازی قبر مبارکی چی دا فلانی بابا دا قبر نا و پیری پیو ساو گرزی نو حاجت پلی پورا کی گیا نا حاجان بدر کی کنی سوک حاجان در کشتا سوک و پیری چی بیت اللہ نو گرزی نو دیلا تواف ہوئی یعنی مکمل طواف او طواف سے شہد عبادت تے طواف عبادت تے بیار آغی جاروگانی زمین آمین دے خیند پزان ہوئی وی پدی ومانا باد لرکی پدی ومانا تکلیف لرکی سو گٹ پزان ہوئی بائی زیونوں کی پدی خپل استرگو مکتلی ټول قبر د موګو نه ډکړې موګې په جنې غوان چور سره تړې یو ځای کې متفقو کو چې داولې ودا چې چایو می خپکاری نو قبر کې یو موګې ورته کوې د چا چې دوه غواګانې پکاری نو قبر کې دوه موګې ورته کوې ډېرو قبرونو سره کتا سو ګورو قتل نو داسې دوره دوره د خارو ډېری پروت وي دا وایي دوره پیسې پکار دي دوره سره زر پکار دي دوره سپین زر پکار دي نمونگا داوائی چی یو اولیاء دی دائی کرامات تی یو غید خدای تو مقام ترسول نو قبر تا سجده کو لغیل تواف کو لغر آمدت کو لاغی نحاجتو دا غختل دا خودتی تا خدای جور کرے قرآن پاک سوے لیچ مشکلات و تکالیف و کی بچال آواز کے او مونگا سوائیو یفلانی ابابا یفلانی شہید اپنے کئی رو رسے گی دیکھیں خبرم کزمون کور کی دزرانو نا پتنور کی چکالا غرزی کی روٹھائی نوم کاکا سیب رحمت اللہ علیہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ دارا مدد کری حضور درد کی عمر گئے وقی مور میں پس طریقہ پویدہ نا وی خوچ روٹھائی با غرزی ہے کاکا سیب رو رسے گی وی ماں علیہ آبسنگ پختو کی تو ماں علیہ مور کلا کاکا سیب علیہ رحمت جوندے وی اور تو اللہ سے آوازوں نے کی نمون کر راتن ور تجائز دی تاسو کې اورې نیک ولی او بزرګي بعد خو پیران کور ته دنه کوي هغه خبره نه کو با حیا خلکو خبره کو په یوه خبره با کيو بابا ولی ژوندې نو چا تر ور دنه کېدل ورته صحیح دي قران پاک سوې د کوم قران په ختم دي چې موږ تاسو را جمع شي الله ويا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم اي ایمان والو دخل کور نه بغیر د بل چا کور ته نور دنه کی دا قران آیات ته کده ده سوره نور کې الله وايي اي ایمان والو دخل کور نه بغیر د بل چا کور ته نور دنه کی او کور دنه کی چې خپل کور مې اجازه بغواړي نو دې مور ذہن لمه خبره ورکوځه شې چې دا بابا خو ولي هم ګر راتل کور ته صحیح نه دي کنه دا بابا ګور نه اپو هوای و ير دا بابا د نن نظرانا او شکرانا کوي ور نکان نو د شپې بدر باندې کټړای چې مشران نه تفوز کوئی خبره او پټوي نه سبب الله سره ملایو و ير نظرانا منو ور کړو بیگانی مشب بابا راغه کټرا باندې واړو لشل ور سره تاسو دې ته نه ویل دا زمونږ ایمان دے جماعت کے ناس کیو چھے اولیاء و شہداء دا اللہ دوستانوی دا اللہ ولی و دوسا غا چالاوئی چاہ دا اللہ و دا رسول مخالفت نہ کرے قرآن عام ویلی چھے دا بلچا قورتا بنور دن کیلی او ویلی دی دریو اوقاتو کی خوبا نابالغ وچیم دا مورو پلار کوٹی تور دن کیلی نا دا سیوے دی کنی ویلی وی اے ایمان والو ستاس غلامان و ستاس ما شمان چلا بالغن نوے قدور پخبت پوئیگی لسوتو کالو ترسے دلے نو دائی جتا سنے اجازت غاڑی سلاس و عورات لکن داس دری اوقات خاص دا پردیری من بعد سلاة العشاء وحین تضعون فیابکم من الزہیرہ یو دماس خطن دموز نفس یو دا سوہ یو چی غرمتا سجامی کی رئی دشے ومن قبل صلاة الفجر او مخد مزد سبانا تاغ خصوصی اوقاتو کی را پسی ولی و شہید راغے اوکا تیرا بانے وانو رو پیجے پہ خبر بانے دا پہ پلہ پلہ وئی چی دنی یرز دا سی چالا ولی وان چالا قرآن رو منینا پیجے پہ خبر بانے آغا چالا زو ولی وان چی آغا دا قرآن دا حکم دا پاس رو جالا اللہ دا کتاب خبر رو چی سن رہا چه دریو اوقاتو کی خپل بچے چه نابالغم نرے نابالغ رے خپل وینزا دابم اجازت غواری اس کا پدی خلق پوئے نوی بس اولیاء و بزرگان نمانی اولیاء و بزرگان چه نمانی دا اللہ دے تلانت خدا را اولیاء و بزرگان سردہ کار پکار دے لیکن چه منگو اتا سکو دا پہاجتو نو مشکلاتو کے وا منگو اتا سکو را مدد کرو یو اللہ برا مدد کرو تاسو ګورې دا سی یو مشکل موږ او تاسو لمن مخې راتلې شي چې قران دا غي حل نه ذکر کړي کویا به دشمن نه تنګي یا به فقيري یا به اولاد نی یا به بیمار دشمن نه چې تنګ نو انبیاء علیه السلام څه کړي نوح علیه السلام دی او بل پل ټول دنیا مقابله لولاړه او رب انی مغلوب فانتصر اے زما ربا زکم زورم زما انتقام دے قوم متوالی نوح علیہ السلام دو دشمن مقابلہ کی چال آواز کی او موائی نارے حیدری یا علی مدد، نارے رسالت یا رسول اللہ مدد، نارے غوثیہ یا غوث اعظم مدد، تاسی وائی کنوائی. نوح علیہ السلام وی رب انی مغلوب فانتصر، اے زماربا. او دایات ساتھے ہر پیغمبر تقریبا قرآن پاک کی چل اللہ نے سوال کہ انہوں پر رب سرکے سے تاسم پل اللہ نے چھ سوال کہ ہوئی پہ یا رب سرکے ہوئی. مفسرین نے لکھی روح المانی و دینور ویوزن موسیٰ علیہ السلام دعا کو لوی یا ربی اہو کلیم اللہ کنا اللہ ورکہ لبیک آبدی لبیک. موسیٰ علیہ السلام بانے ناشناو لگی دے چھ زوام یا ربی اللہ وی بندہ حاضر او سحاجت تستاوی یا زمارا بدا زما خصوصیت تے وی نسو کم چی پدی صفت مانا سوال کئی نظور تا دغشان جواب ورکو. دا حضرت نوح علیہ السلام دعا گان قرآن ذکر کری او کلوی ونوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له. اللہ وی نوح علیہ السلام رایات کئی مات فریادو کو نمائی دعا قبل او منظورک او کلوی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، اے زمارا با تمخ دزمک جن کافر یو تنمدر نپاتی نشی. دو دشمن مقابلہ کی حضرت نوح علیہ السلام چاہتا آواز کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ازل بن اسرائیل راج مشور، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ اطلاع پی دانوی او دی فرعون زمین بچی قتل ہوئی خبر نہ خیال رس او تچرالی پیغمبری در تم علاو شو نوسم زمین بچی قتل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام ورتسو ہوئے وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، بس اللہ نے مدد غواڑے اور صبر کرو. انبیاء علیہ السلام دنیا تدید پار راغلی چہ دا قوم توجہ دا مخلوق نقد کی اور پخالے کی جوڑت سے وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، یہ بس اللہ نے مدد غواڑے دا اور تنوئی چہ بس ماتا آواز کرو. ہارون علیہ السلام لا آواز کرو نہ ورتوئی دا اللہ نے مدد غواڑے، یو اللہ را بلے یو اللہ را مدد کوئی. دا سے ہر پیغمبر نے چی تکلیف راغ لے آخر کی چی موسیٰ علیہ السلام کل خیرے کئی فرعون تنسوئی فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون. موسیٰ علیہ السلام اللہ توجرل وی ربدا فرعون و قوم مجرمانی، اللہ وی خزمہ موسیٰ دلی تباہی غارے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، زدش پیم بندگان بوزاو دی بذر پسی در روان کلیشی. انبیاء علیہ السلام مشکلاتو کی چالا آواز کلو یو اللہ تے آواز کلو، انبیاء علیہ السلام کو گشیوی نچالے آواز کلے، انبیاء علیہ السلام کو گشیوی نو اللہ تے آواز کلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چکل اگر فرعونیان و غسر قتل کو روان دا تاسو درس کی اور اگل کنی چی موسیٰ علیہ السلام پر شاہی خاندان کے لیشے ہو اس قسم گرمی سردی و تکلیف نولی دلے یکدم پہ امتحان را دا مصر نووت و لارم ورطا معلوم اندہ اس دا لار معلوم دو دا پارا دا سفر دا سانتیا دا پارا منچا تاواز ہوں گا. انبیاء علیہ السلام اللہ تاواز کئی زمین ابو دائیگان مین دی او باز نیازانی چی بچے رسطائی وی زا اللہ دی ملشا دخ رسول سرا او سو کوئی زا اللہ دی ملشا دفنانی بابا سرا ای دیتا خبر بائی او سید القائنات سے تعلیم ورکڑے چنکو رجو بسم اللہ توکلتو علاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، دا اللہ دی نم پہ امداد دا کور اوزم بروساو اعتماد میں پا اللہ دا دخو کارونو توفیق ور کولوالا و دا تاوانو نقصاناتو نبت کولوالا ما سوالا اللہ نبن سکنشتا وی دا کور اوزم دا توحید عقیدہ بانی اوزم. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا لارے دا مشکلات و دا پارشات آواز کئی اوی عسا ربی این یهدینی سوا السبیل. موسیٰ علیہ السلام وی ان قریب دا زمارب زرد چی زمارب بما تلار سمجھ بس پلار روان شو مدین طرف تا نامو فسیلی رکلی اتش پی اورز منزلیو کو او هغه دې چې بیا روټي چانه غواړي شام د انبیاء علیهم السلام سورل وی دی حضرت شیخ علیہ السلام لونو ته هغه ساریو وکړ او بیا الله وې ثم تولى الذل بیا لاړو دی او سوري لاند کې ناستو سوي ربي اني لما انزلت الي من خير فقير الله مالک سرالی دی محتاجم په تمام مشکلاتو کې انبیاء علیهم السلام چا آواز کړي الله رب العزت ته आवाज کړي زموږه مرګرین داوي چې دا الله بندگانو دا اولیاء او بزرگان او شهدا او پزیبانی یا الله مدد وای کله بیماری راغلی ایوب علیه السلام چې بیمار او اتل اسکاله نه چاته فریاد کړو یو الله را مدد کړي حضرت زکریا علیه السلام چې اولاد نه نشانه اولاد غوښته الله رب العزت نه اولاد غوښته او زموږه اپو هوای کړه وی دا بچه او دا لور من یازبین ده د ده ده پار وی ما سور باباگان را لرزولی تو ده پار باباگان ده ده پار می سور باباگان را لرزولی نمو خدا وی چه سره دا وی چه بابا ولی اولاد ورکولش ندا که کفر نشی نو کفر او شن ده پار زمائزت من دو سخ کرو لکی نی اولاد ورکولو والا سوک ده اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام اولاد چانو گفتو ابراهیم علیہ السلام ته تسکینه گیرا اولاد چا ورکړه زکه ابراهیم علیہ السلام وای الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء حمدنا ذات لرضی چې سرز واده بوډاوالو د سپینه گیری نه ماتا اسماعیل و اسحاق علیهم الصلاۃ والسلام راکل او زکریا علیہ السلام په سپینه گیری چانه غواړي او الله دې موږ تاسو لا د الله نه د غوښتو طریقه چلو کړئ دا خو الله وعده کړی کنه چې او دې هوني استجب لكم الله وایي ما څنګه حرام ده شان ده کنه او خلکو وسکو له ویلا خردل او لا فلانه شه د پدې ترتیب باندې قران پاک موږ او تاسو له زمایي د مندو دا مسلې خه چې موږ په خپل حاجتونو مشکلاتو کې یو الله رب العزت را مدد کو دیو اللہ پا نمبان نظر منخت ورکو ذکر نظر و منخت عبادت تے امو و تاسو لکا مولانا سب دل مخشو ایچی من پینزوالا وقتا وائچی حدن السراط المستقیم نو پینزوالا وقتا دام وائچی ایاکا نعبد و ایاکا نستعید اللہ زمونگا عبادت با یوازی تالے او زمونگا مدد غختل با یوازی الہ الالمین رضی تالے دین الہو گرن اولیاء و بزرگان و رتیران و بارک دا عقیدہ و زمونگا دی عوامو وسم تاسو دی چې چا قران نه دی ورېدل دایي حالات لو ګرځي دا به عقیده وا چې بابا او ولی ک مرد او ک ژوند دی خو په غیب کوي بابا ولی شهید ک ژوند دی او ک مرد او دا عالم الغیب دی بای زوی نو کې بناس کې ګره دا زنانا اکثر وهم والے وي په چاته تعویذ نگر باندې چا کړی کوډی کړی نو بای زوی نو کې ورته بیا باز نه ناشتي وي د سر پیریان دی د سر خاطری دی او شو کوئی دسر دیوان دی او دے بتاتا دا پت کود رو بس پدی طریقی بانی زمین زناپو ہو نارینو زنانو اقائدن پای خراب شی پیسیم پی والی او اقیدن پدی جوڑا شی جدا پا غیب پی حالان سے عالم الغیب سوک لے اللہ رب العزت قرآن پاک پی سلک لے چی اے حبیب دی امت تا دیو آئے چی اسمانی موزمکو والا سمر مخلوق چلے نو په غیب نو پویږي مگر څو په غیب کوئی دواله ده الله رب العزت کولی دې ک شهید دې ک مړ دې ک ژوند دې او په غیب صرف پویږي کې څوب دې الله رب العزت غیب دان دې دیو جن دا عقاید نشمو او تاسو ته وو باسو بعض مریدانو دې پیر بارا کې دا غي چې بای زمو پیر سیو دې او په غیب پویږي دې مرید د تور د حالات له خبري په حاله دا کامل پیر آغه دې چې د مرید د تور د حالات له سی خبردار کامر کی پیلاغره چې هغه د تمام دنیا ورو نه کان لاغه په دغه کی ذهن کیږي د خوړو نه د شبو ورته پته حرام کی یاد ساتي انبیاء علیهم السلام دی اولیاء کرام دی قران دای واقعات ذکر کړي دیوار نه په ورته پته نه لګیږي حضرت ابراهیم علیه السلام واقعیا مو قران شریف کې لست کلم نه لست الله قران شریف ته تاسو تلاوت کوي ګور دام ان شاء الله زرست وام د قران غره تش تلاوت په موږ او تاسو حق نه ده دا علماء لیکلي چې د قران په معنا باندې ځان پویل دا په امت واجب او ضروری دي چې قرآن په معنا باندې د مایزت منو موتا سوزان کوي الله قرآن شریف کې وی ونبئهم عن ضيف ابراهيم المكرمين اے جما حبیب دی امت تا دی ابراہیم علیہ السلام دمیل منو حال بیان کا ابراہیم علیہ السلام تا فرشتے رالے اور مفسرین دی کلی سلور فرشتے ابراہیم علیہ السلام زرکور تلار اس خیور تا زبحق و غخیری تکاول تیرا دیدے چکر علماء دی کلی دری کسم مخلوق واسے ترالے او خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام دے بل طرف تا داغی بی بی دا حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ شد تمام پیغمبران و مور و نیاز بل پل ملائک تی ملائک اللہ پتنینے بیچ ابراہیم علیہ السلام کورت صد پا رضی ابراہیم علیہ السلام خیز خیز اب حقی و غریتی او داو لپتنیسو جدا چال ذکر آو کن دا خو ملائک تی و ملائک خفرات نکے دا تخانم تل خو مشور دا تا سننی خبر تاو دا خلق لگ پو حدی دا مونگا غا لگنا پو حدی دیر آئی دا پخوا چی کامل و غیر کامل پیر معلومو لکنا ندری سلور مرگری دا روان شد یو لبی ایجی بایی تا پا حالت جنابت کیا و حالت غسل کیا کچری پیر سب تو پی جندی چی تخو حالت جنابت کی ندا کامل نی دا ندا با کامل نی یہ گئی تا خبر بات تاو سو پلشی بدا سیوے کو نبو نبیا کا بچاوی جو فلانی ہے کہ ایلی وزر یر را خبر مکہ آہو کامل نے منگا والا سلور مرگری تری ہے یو پا حالت جنابت تی اغلا پتن والا جید یہ خبر ہوا ہے مشکاہ شریف کی حدیث تے مسلم شریف حدیث تے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی وی ما تا دے جنابت دے غسل ضرورت بار دے غسل پیرا دروتا لارت نبی علیہ السلام مخل راغ اللہ سنے انیو ویزام سرکین انم خبر ہے ترے کولے او ما نغخت چدا سے حال کی دے سید الکائنات طرف حضر رکا ویدی کل اللہ حبیب لگمانا توجہ بدلکا زنزر غر لارم غسل میوکو رالم بیا خدمت کی حاضر شو ویما تنبی علیہ السلام ویچی چرت لارو لیچی عالم الغیب و حاضر ناظر دین ورتفو ویچی چرت لارو دیکھ ایک خبر بائی چمونو آئی چی پیر سیب حاضر ناظر دے و عالم الغیب دے بیا ابو ہریر رضی اللہ عنہ تو نے وہی چیز چلتا لاڑے اور تکلیل کی ستی رکھ کے قربان سے حالت غسل کے اور تاسو دوان دلاس نے انہی امزان سر مکینو لم ما پدا سے حال کس تاسو سر خبری مناسب لگن لے مدى اللہ حبیب ورطوئی سبحان اللہ ان المومن لا ینجسو اللہ لرفا کی دا مومن دا سے نپلی تیگی چی خبری دے لکھے لگواز ان اپو شیخان پو جنابت کی جاتو اشارو خبری کئی کنا وہی مومن دا سے ندے چگنے دے دا سے پلی شیرے چھ خبری رین نکئی سید الکائنات پر داغو پتہونے لگے نو عالم الغیب سوک دے حاضر ناظر سوک دے اللہ رب پڑے سے مشکال شریف کے واقعہ را بخاری شریف کے واقعہ را چیئے سفر کے اوپر ختم شوئے نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ و نور صحابہ کرامت و لار شو بولت ہوئی اور لخکر فروغ نشت لیکن موز و خراشی و قصوش من بسکو نبی رضی اللہ عنہ سرد مرگر دو بو پہ طلب کی ہوئے تو بخاری شریف روایت تے دیکھ یہ زنانہ و تو اخبانی مشکون تڑیلی رالا او علی رضی اللہ عنہ تمخل رالا علی رضی اللہ عنہ ورطا یہ ذکر دے کی دیدے نصور اللہ علی وی پرن دا وخز دو بو نراروان شوئے یعنی 24 گنتے منزل دو بو تا آغا زنانہ نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ راو اس پہ جدا خدا سے ہوئی آئی تو وہی بولے تو وہی نبی علیہ السلام تا دو بود نزدی والی و دلر والی پتنشتا اب رہے مخیال بس سکتا دو بود دلر والی و دلر نزدی والی پتنشتا دیو جنمون اتا سو دا تیمم وہ کنا دا تیمم دا دی امت خصوصیت دے نور امتنوں کی تیمم نو اور دمون دا علماء دا سی دا ہر شی شانی نزول بیانا ہے دام دی خبال علماء علی جی تر تیمم شانی نزول امرا لگو آیا کر تو یہ خبر بات اکثر دا ارے خبر سراز دمون دا بعض علماء شاول دا دی شانی نزول دا سرے نو دا تیمم دا نزول شان اغشان سرے دا اللہ دا حبیب دا طریقہ چی سفر کی وزان سر بی بی بوتلا یو سفر کی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نبی علیہ السلام سرہ اعلان اسی جی قافلہ روانی گی او قضاء حاجت کو سکی نودی کی زان دے فارغ کی بی بی قضاء حاجت تتلی و دا مروی او حار و غم پر دے اغیر دا غار نوشو کی دا بخاری شریف روایت کی تو کیسا کہانی نے نبی علیہ السلام تو زمانہ کو ہر روپ سوامی چانا سوالن را وست نبی علیہ السلام قافلے والے لوی سار شے اور مور ہار مولٹ وش اور پختل بخاری شریف روایت کی راضی سید الکائنات سر مبارک دم المؤمنین تو جولئی کی کیو ہو او دش تدی کی سو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پسلاو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پسلاو چستا نور بی بی نبی علیہ السلام پدا سے کی سار کو چو دمشت میں تو دمز و خراغ میں دس کو اور دس کو دس کو نو ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ غصر آ رہے ایو خبر ہمیں جی سر رایا دو شوہ دمدہ استاد محترم پرون وفاس مولانا محمد رفیق سے واللہ خبر در رحمتن نڑک کی ممکن ہے جنازے لراغل ہے انہیں یو امیر ترانی دیشو وہ ازامن میں لئی دی اب اللہ مخیال رسے دو زامن میں لئی دی نو اسم تو ماں بانے دا آئی حق ستے کے دی نزل آو دعوت ہے لورکم مولانا صاحب عجیب طبیعت چکل مسئلے پتہ گورتا نو وکا دا ولی علماء و شانی ملکو اللہ سنگلو ایرگا مسئلے تپوس کے اسم دارے بالغ بچے سڑے رمیز بے پاروالے شکوالے نش نا مسئلہ انگا بیاولت ہولا نو مسئلہ فقہاو دا ذکر کری چھ بالغ بچے والے شک بشن تین چرا پر گئی دینا کوئی دیتا خبر بات کس بچے بالغم دے خوش اکلار را پر گئی نمی دے دے مجد پر وی او دا حدیث دلیل ابو بکر رضی اللہ عنہ را گئے او ام المومنین ناس ترا و نبی علیہ السلام جو لئی پیو دے نو ایسا سخ بزارو میرا وانے ہو کر وہی دیر درمند شم خدی و جنخ و سیدم نا چھ سید الکائنات سر مبارک زمان پر جو لئی کی ہے دیکھ اللہ نبی علیہ السلام سے راپا سے دے دے مجھ وقت راغ ہے ہارو نشو من دے صحابہ اکرام اور پسی گردی ہارو نشو من دے صحابہ اکرام اور پسی گردی دل چی مجھ وقت راغ ہے نو آیات دفعہ مملہ رو لے گئے او ہارو نشو من دے بیا قافلہ روانے دا تب کم اوخ بانے چو من وفات مولانا محمد رفیق سے واللہ دے خبر در رحمتن نڑک کی ممکن ہے جنازے لراغل ہے انہیں یو امیر ترانی دیشو وہ زامن میں لئی دی اب اللہ مخیال رسے دو زامن میں لئی دی نو قسم تو ماں بانے دا آئی حق ستے چیز دیر مزلہ و دعوت لورکم مولانا صاحب عجیب طبیعت چکل مسئلے پتہ گورتا نہ وکر دادلی علماء و شانی ممکن اللہ سنگلے ایرگا مسئلے تپوس کے اسم دارے بالغ بچے سڑے رموز بے پاروالے شکوالے نش نا مسئلہ انگا بے اولا ٹھولا نو مسئلہ فقہاو دا ذکر کری چھ بالغ بچے والے شی بشن تینی چرا پر گئی دینا کوئی گئی تو خبر بات کس بچے بالغم دے خوش اپلار را پر گئی نمی دے گئے موز دے پاروالے او دا حدیث دلیل ابو بکر رضی اللہ عنہ را گئے او ام المومنین ناس ترا و نبی علیہ السلام جو لئی کیو دے نو ایسا سخ بزارو میرا وانے ہوکر وہی دیر در مندشم خدی و جنخ و سیدم نا چی سید الکائنات سر مبارک زمان پر جو لئی کی ہے جی کلا نبی علیہ السلام چرا پاسے دو دو مز وقت راغے ہارو نشو من دے صحابہ اکرام ور پسی گردی ہارو نشو من دے صحابہ اکرام ور پسی گردی دل چی مز وقت راغے نو آیات دتے امم اللہ رو لے گر او ہارو نشو من دے بیا قافلہ روانے دا پا کم اوخ بانے چو ام المومنین سورلی کولا نشیخ پاسو لو ہار داغی دلان دی پروتو پیلی پامر بات ہار داغی دلان دی پروتو سید الکائنات تداغی پتہ نہ لگے مونگا داوائی چو پزرگونو سونو واقعات تی چو مونگا تاسو لدا خی چو انبیاء پا غیبو نپوئی گی نو بابا ولی و شہید زمائی ذات مندو سوک دے چو تالوائی چو کودو میل رویستی تاویزو میں رویستی لازستان حال نہ خبر شو دادو حدیبی سفر دے نبی علیہ السلام سمرا مبارک سفر دے دیو سفر ذکر چو قرآن کی راغل یا سمرا دے سفر دا نبی علیہ السلام دے سوار لسو سو صحابہ اکرام سر مدینی تو یبین را روانو او دے عمرے دے پار رات لو او احرامونه تړلې حدیبی مقام ته چرور رسیدو حدیبی مقام ته دغه نه کې د نبی عليه الصلاة والسلام خو بدرې شروع کی او سوال او خلمو له صحابه کی आवाजونه شروع کړل کته زمیدار به سورلی چې ګرځي کی مالک आवाजونه اور کی جدا بیدارش سید الکائنات ورته زما په خو आवाजونه مکوي دا بدرې نخره او ګرځي کی نا او نو ګرځي دل لږه عادت ته ولکن حبسها حابس الفیض آغا ذات بند کا کم ذات چیلی دی کورنا تیان والاو بند کری سید الکائنات موشو جدا او خلا اللہ در طرف نمامورا در سر اکیو یہ قسم میدہ اللہ پر ذات چمانا مشرکان سشے غواریو بیت اللہ عزتی پر کزبا شرک قبلو ممنظرو بیر سوب دا چی مکی والاو لبا پیغامیو سی چی مونگا دا جنگ پنیت نیور آغلی تواف دا بیت اللہ عمرہ بکو واپس بجو مفسرین و مورخین لیکلی عمر رضی اللہ عنہ ته وی عمر رضی اللہ عنہ الله په دین ډیر سخت او ورته زما سو پاتې نه زما حضور نشم تلې مکیلا ها یو قص بدر لوخه یسو وی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا هغه عظیم شخصیت چې په مکه کې داسې کور نو چې دور سره احسانات نو کړی نو کای په کفر کې مون خو ستر دی چې ته ودتا تر دې چې ودتا علماء لیکلی وی مکه مکرمه کې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا سے کل اغوان اور دا آغا بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ دا سے کل بی بی چی عربو کلے شعور نوے چی دا سے جوڑا ننا جمع شوئے لکہ عثمان ام کلثوم چی جمع رضی اللہ تعالی عنہ اور قریش چی بماشون بی کل بمین استاس دا مہم نکھنین چی بچے ہو دے کئی اور جوٹی ورکئی نسو علاوہ ہی کنا نو اید قریش مین دو بے بچیو دشا زتا سر ادا سی مینہ ساتم لکا قریش شر عثمان ابن عفان سر سنگ مینہ ساتی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تنبی علیہ السلام نے تب الارش او مکیو آلو تب زمان پیغام ورسے چھ مون جنگ تنیو راولی او پا جنگو نے خستلی فی بس کل کر مون جا بیت اللہ عمرہ کا واپس بز اغفل قبولی او خاندان من مستیع لحسار کو او قربان بے صحابہ زتا بدا رئینا ورته وی کته او تواب کې خوراک شوکا او نبی رسول سلام نو پریزو اگر سوال نپیدا کی زما محبوب دی تواب له نو پریزو یوزنی تواب وکړه سورج هغه انسار کو واقعات بخاری شریف هونه نو ټول کتابونو ذکر کړي دی کدا افواخ ورشو حدیبیه د مکی سره لسمی لکړه حدیبیه د مکی مکرمه سره سره تقریبا لسمی لکړه افواخ ورشو اچ مشرکانو عثمان رضی الله عنه شهید کو دغه وخت نبی علیہ السلام قران کې مراغلی احادیث کې مراغلی د فکر دونه اعلان نه ناصرر پریشان شو او اعلان شو چې راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړي د سوار لسو صحابه کرام یو یو براتلو او خپل خلاص د سید الکائنات په خلاص کې کې خو چې مونږ به ترغیزو نا چې د عثمان د وینو بدل مونږ نه غسته او یا مونږ ټول شهیدان شوی نه آخر کی جدا ټول ختم شول نبی علیہ السلام دا خیر لاس مبارک راوا اس او کدی دس لاس کی کی ہو وی دا حضرت عثمان دا پار بی آتے کچر اغا جو اندے وی نغب اندا سکر خبری تا سوچ کوئی زمائی زد مندو ورسید الکائنات موجود دا جمع استاس وقی دا چھے تمام انبیاء و سردار دے کنرے او پا دغا سفر کی چکم صحابہ اکرام دی دل سوچو کئی وی جنت والا لچ نعمتون ملاوشی ملاوشی ملاوشی میں انتحاب پسی ورضوان من اللہ اکبر اللہ بل رضا ونگئی اعلان دطول پاخر کی کئی دا دغا حدیبی سفر والا وندازہ دینو لگوئی چی دا آغای دا بدلو اتدا اللہ دا دینو کئی لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ و ایدہ و صحابہ و نظر عظیم مادر زاون گئی اعلان کرے کم صحابہ و چی دونی دلان دی تاثر بیعتو کو دام علماء ناستی و احادیث کراغلی نبی علیہ السلام دا غصوار لسو صحابہ کرام لوی پا مخدز مکتا سن بہترین نشتا چی ورطا ہوئی پا مخدز مکتا سن بہترین نشتا لیکن لسمی لکن نا صحابہ اسوار لسو صحابہ تم پتن لگی چی مون عثمان رضی اللہ عنہ وائی چی شئی چھے اخجون دے سید الکائنات تم پتنے لگی چی مو خواہی شئی چھے اخجون دے دے نو معلوم دا چھو چی پیغمبر او دا آغا صحابہ نا عالم الغیبی او نا حاضر ناظر ہوئی اس پیر سیب چی تولدی نسل میرے لرشے او پتا چا تعویز کړو د بالغ د لام نه او استاد کور پتا کړو دروغ وای ک نه وای دغه ته خبر وای سید الکائنات تخلص ملي کی پتا نه لې خبرنه مخیال بس چې کله نبی په غیب نو پیدا علماء ناشتي وای د تمام دنیا او لیا چې راجم کی دی او ادنا صحابي درجه ته نشته سره عبد الله مبارک رحمت الله علیه خدا وا مو خواص پیجنی چې څوک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد او ابن مبارک رحم الله و وی کچری د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صحبت نه زبم د امام سره غنتی او سره رحمانی سو ځای کلا خبره ذکر کړي چې عبد الله مبارک رحمت الله علیه نشا تاسو کو چې عمر ابن عبد العزیز به تر دی او که حضرت معاویه رضی الله عنه عمر ابن عبد العزیز پاولیاو کی ولی دی او حضرت معاویه رضی اللہ عنہ صحابی دے او عمر ابن عبدالعزیز دیر لوی ولی دے دیکھتا سوری دلی چی دا عمر رضی اللہ عنہ پس دا عدل او دا انصاف نظم کشا ڈکا کرے ہو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دا چاورتے دا بہتر دے اوکا معاویه رضی اللہ عنہ گورا ابن مبارک رحم اللہ ورطا وی حضرت معاویه رضی اللہ عنہ چی دا نبی علیہ السلام سرکم جہادی اکڑی او داغ جہادونو کے پکمت سورلی کڑے او داغ اس پس پگمو کے کمدول راغلے وی دا سی تزرگن عمر ابن عبدالعزیز غدولی تنرزی تیلی تخبر والے دا سی تزرگن عمر ابن عبدالعزیز داغ اس سنگو کے کمدول سراغلے غیر تنرزی مدر تمام دنیا اولیاء دا ادنا صحابی درجی تنشی رسیدے نو عالم الغیب زمائی ذات مندو صرف او صرف یو اللہ رب العزت دے چمو و تاصل اللہ پر ذات عالی عثمان رضی اللہ عنہ وای چې شیشه حجان دے سید الکائنات تم پتن لگی چې مو خوای شیشه حجان دے نو معلوم ادا چې پیغمبر او داغ صحابه نہ عالم الغیب او نہ حاضر ناظر اس پیر سے چتوا لگی نے نسل میں لڑش او پتا چا تعویز کړو د بالغ د لار نے او استاد کور پتا کړ درو وای ک نو وای دغه په خبر وای سید الکائنات تخلص میں لکه پتن لگی خبرنه مخیال بس چکل نبی پا غیب نبیرائی علماء ناستی ویلی تمامی دنیا اولیاء چرا جمع کی دیو ادنا صحابی درجی تنشی رسے رہے عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ خدا عوام و خواست پیجنی چی سوکو دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ شاگر او ابن مبارک رحم اللہ وی وی کچرے دے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ صحبت نوے زبم دنیا مسلو غنتی او سڑے روحنمانی سو زائے کلا خبر ذکر کرے چ عبداللہ مبارک رحمت اللہ علیہ نشا تپو سکو چ عمر ابن عبدالعزیز بہتر دے او کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عمر ابن عبدالعزیز پاولیاو کی ولی دے او حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی دے او عمر ابن عبدالعزیز دیر لوی ولی دے دیکھتا سوری دلی چی دا عمر رضی اللہ عنہ پس دا عدل او دا انصاف نظم کشا ڈکا کرے ہو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بچاورتے دا بہتر دے اوکا معاویہ رضی اللہ عنہ دور ابن مبارک رحم اللہ ورطا وی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چید نبی علیہ السلام سرکم جہادو نکڑی او داغ جہادو کے پکمت سورلی کڑے او داغ اس پس پگمو کے کمدو راغلے وی دا سی تزرگن عمر ابن عبدالعزیز غدوری تنرزی دیگے تخبر والے دا سی تزرگن عمر ابن عبدالعزیز داغ اس سنگو کے کمدو راغلے غیر تنرزی مدر تمام دنیا اولیاء دا ادنا صحابی درجی تنشی رسیدے نو عالم الغیب زمائی ذات مندو صرف او صرف یو اللہ رب العزت تے چمو عطا صدا اللہ پر ذات عالیہ والی عقیدہ و ساتو او دا چی سوک نکی گوری غل معلومو او سو کوئی چی فلانے کوئی زگر رہے بازی ملیان دی وہ یہ خبر بار او بازی پکداو یہ منگا تلا غل یارو پر صورت یاسین وہ یہ خبر بار مو سے اکتیرائے و طالبو تو پنجاب کے او مدرسہ کے بازی خلق ورے سرے پوئی نظام ناکوز ناغری ارون مرول پہ لکھئی طالب میں سروب شل ویما قسمونہ خوڑل اور کنزر صورت یاسین کی آغا پلاس اگر دے رہا ویبا زی غل کم پکے ایک خبر نبازی ملیان غل نپار صورت یاسین بانی کنزا گر دائی سوک نک کی بوری دا طول خرافات و دروغ دی غیب بانی پویدو والا سوک دے اللہ رب العزت غیب بانی پویدو بانی صرف اللہ رب العزت چپ غیب پویدو گی زمائی زفت نبی علیہ السلام تو دیوار نا پلا پتن لگی رخب اللہ السلام دے پتن لگی دلے مشکا شریف کی زندانی کی حدیث پہ چھ نبی علیہ السلام سجدی لے تمہیں پلالا ملاس کے ہوں لالا مجھے چلو وردن دلاس تلان دے نبی علیہ السلام تلالا منخ کارے او د دې دنیا غا پیریان او خاطرو بابا لک تا زما د بالغ دلاندې تعویز کاری په دې په خبره باندې او قران شریف کې کله ناکله درس کې طالبان لوا داخله کوئی کله یو فلانی دې کې خاطرو والا پیدا شو لس خاطری یو سر په دې خبره هغه سره یې ډیر خاطری یو بس څه خبره یار او بس نو قران شریف کې دیو داسې پیغمبر ذکر الله کړی چې د ټول پیریان او بادشاہو په دې خبره باندې د ټول پیریانو بادشاہ سليمان عليه السلام واستاغ پیر سره خلک یا ټول اس خاطری همون بدر ته اداسه نبی او خيو چې په ټول پیریانو بادشاہي و او استاغ سره چې لس او دولس سین استاد بالغ د لاندې تعویز پته لګي او سليمان عليه السلام ته یو لوی وطن پته نه لګي په دې خبره باندې قران کې واقعیا ده کله الله وی وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين سليمان عليه السلام د مارغان وازري واغسته هدهد پکینو بدري حکومت جاری کړ ویلا عذبنه او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين سزا بول ورکم که سزا ډېره قتل وکم او دا د ظلم او د انصافی در نوې کوزر پیش کول معاف دې دغه خود خود راغې چاولې چې ته تپوس نه کړې او تل سليمان عليه السلام تم خلو دریدو ورته وی احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبع يقين و اذا پداته خبر عالم شم چې تیرو په خاطر نه تیر شه او د سبا د خار نه یقیني خبر مې درته وړې اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم ولداتي عجیب کار مولی دو داتی دو سرو که حت خزه مشرغا ایگه تا خبر بات بلا چرچکو داتی عجیب قوم مولی دو چه دو سرو که حت خزه مشرغا اغیل اولی باد شیور کری شیدا وجدتها وقومها يسجدون للشمس و ایماه من داغا و داغی قوم چه سکه دنور سجده که مقصد میں پڑی کہ سلیمان علیہ السلام پتول پیریان حکومت کنو تو پتول پیریان بادشاہ رے خود یومی ملک پتور تنشتا اوستا پیریان و خاپیرو بابا سر یا دعا یا دریوی اترے تاویز میں رو بازی مساجی با خبر ادم دا تول قرآن و سنت میں مخالفت کن او کا لگا سمیم خرید عرب و عالم دیگر کتاب کی نکلے داغت جو کتابونه دی او دا ډیر ضروری دی علماء ځان لوالي یو من دی وقایت الشیطان وقایت الانسان من الجن والشیطان دیم کتاب لیکلی اسوارم البتار فی التصدی للسحرۃ الاشرار او دا څنګه چې تعالی وایي چې تعویز در باندې چا کړي او چې تلل شي دشا بالغ لاندې روزي باقی بردا سی شین تعالی وایي تاخ کې پروت ته چې تلل شي تاخ کې پروت یاد وروي په مقبره کې په قبر کې پروت ته چې تلل شي تلته وي وایدا ساحر او جادوګر وي چې ځان سره ته یان مرګري کړی نو چې تراشي او د درې سو او پنځه سو روپۍ درنوالي او کچاو د غټ تاوی جدا جدا پیسي وي کنه وای کچاو کوم که پوخ تاوی زوکم د کچا کچا پیسي وي او د پوخ سي دې ته خبره ده هر څه کې خلک او تماشا جوړه ده ممکن کې تو کی سره دا بوساره چالو تړل په دې خبره باندې بوساره بوسخانه ته جنې نو خاطر الله خوشو دې چرغ ورته دا ولې لکه دا یاله سم بوساره ته هغه ما هم مخ کې رانا ور سره کړی و چې د چر دل او تړم او ګرالو ګان دل او تړم په دې لګان خدا کو بوساره کې لا به تر خوشو دې او راغور دې نه وي په دې خبره باندې لدام ولوي کچا تعویز کوم کپو حکم ناغلی کلی چې دا ساحر او جادوګر وي او د پیریان تابع کړي دلوي شاه بجې کور ترسي چې بالغ لاندې پروت وي شاه بجې کور ترسي چې تاخ لاندې پروت وي او شیطان دا څه کوي کنه شیطان چې کلا د باز ساحرانو د قبضې د لاندې راشي نو غدا څه کوي نو دا ور سره ګورې سحر وي جادوګر وي چې دا غشان دي ورنه سید کائنات ته دیوار نه په لپته نه لګي سید الکائنات ته دیوار نا په لپته نه لګي او دل استاد کور څنګه پته لګي حدیث د بخاری شریف کراوی دا حدیث مشکات شریف کوم دی نبی علیہ السلام زنانو ته تقریر کوي ډیر نه پور کې لیدلې او خیراتونه کوي زینب رضی الله عنها ابن مسعود رضی الله عنه بیبی علماء تقریر کوي دا چې کور تراله خاول لوي مونږ ته نبی رسول الله د خیر خیرات حکم کړي که زما خیر خیرات پتا کیږي نو زیبل چالو نه ورکو ته دا کو نبی رسول الله نه تپوسو کا صحابه عجیب شانه اور ته زبو ست تپوس کوم چې د خیر خیرات پما کیږي او کنه خو تخپل لاله شه کرا باندې کیږي خوراکې به زیبل چاله به ورکو بیبی برکرا واغستا اور اعلی د سید الکائنات حجره مبارکه ته او چې زرا لمانه مخ نور زنانم ناشته ایند مسلو ته پوسټ پار راغلی وایي چې بلال رضی الله عنه د خدمت نه بار راو ته مو ورته لار شاه خدمت کې حاضر شه او نبی رسول سلام ته وایي چې زنانه د مسلو ته پوسټ پار راغلی خو دا ورته نه وایي چې سوکيو ابل له خیال رسه بلال رضی الله عنه دنه شو بخاری شریف حدیث ته وی قربان څنګه زنانه د مسلو ته پوسټ پار راغلی وی سوک دي بچ د الله حبیب نه بیا خو انکار نشو کولای ورته راغی تاسو سوکې مسجد دی دیوار نه پله کې جاندې چې 43 تیجې نستاله پیرانو بابا نو رسول الله دیوار نه پله غنانه څنګه نتیجې دې دو کلا سوق دی نا یو ورته وې زم افلانې نن دې زم افلانې نن دې دې ابن مسعود رضی الله عنه دی زم زینب نن دې بلال رضی الله عنه راغې دا افلانې دې یو پکې زینب بم منو نو واغستو کړ بیا ورته الله حبیب بلال رضی الله عنه ته لار شاه تپوسو کا مدینہ منورہ کے خو زینب نم والا زنانہ ڈیری دی ایو زیارہ قرآن بیانے گی او دا خبر مخلقی گی نو دی خلق مخالفت کے خو انشاءاللہ دا قرآن معجزہ چکل ادی و ان کے بیان ان کے استقامت سروی نو طول لار اللہ رب العزت سے کیلا ہو ہموارہ کشت خبر اللہ دے رحم کی زمون پر مشایخ یو دا سی مقصد پر عمل کے رئیسے مون دو ورن کوالی خبر را زمون دو سیدان و محلوہ ہر کور کے بعد نظرانے شود پرتو مونگا ما شمانو دا سے رزب نوچ غام خواد پیرانی پیر رحمت اللہ علیہ دے مونگ نظر نو خلق و کور تنوڑا لیکن دا قرآن در سنا کے دل الحمدللہ ننہا غا خبر تول ختمش تاصل پکار دی چھے دا قرآن پا درس کی کے لئے داماشی کم آیات دو سورہ سوات تاصلوان نے تلاوت کو جدید الان امام قرطبی ذکر کری اللہ وی کتاب انزلناہ الیکا مبارک لیدبروا آیاتی وی دا قرآن دے دا خیر و برکاتو نا ڈک دے او ما دیر پارا اللہ وی را لے گلے چلا خلق پاکی سوچ و فکر ہوگی تو سوچ و فکر پا یو کتاب کے بغیر دا معناز دا کلو نکی پا خبرہ خود پوئی گئی کنا لکا اردو بانی او سنے نکی یہ تو لیلہ اردو دا کتاب دا را سوچ پاکی ہوکا تا انگریزی او سنے نکی یہ تو لیلہ کتاب بولو لا سوچ پکے ہو کا بلا معنی سوچ کی کتاب اللہ کے وہ سوچ اور فکر علیہ چیز دی معنی میں ہوتا سوچ دکھو اور دا گرے آغا خبر ختم شوی چی پخواب خلقوی چی عوام لب قرآن پاک نخی اس کو الحمدللہ آغا خلق و عوام لب قرآن خی چی زمون مرگول لبی عوام لب قرآن خی قرآن پاک با عوام لخی قرآن اثان کتاب دے دیکھے پہ پروانے قرآن پاک اثان کتاب دے کل نا کل اگل درس کو عوام راشد و ناز کی کل طالبان نے کتابیں ہوں گے اور انہیں اسات پس پاسی اور انہیں کنی پوئی گو پوئی گئی تخبر رہا نہ اللہ یہ کتاب شان دے چھے چالے یا پی پوئی گی اور جب اندر علم یہ کتاب کنی کیا ہوئے نسوک بھی پوئی گئی اور سوک کنی پوئی گئی پوئی گئی تخبر رہا نہ کتاب اللہ شان دے چھے مو اتا سراشی ہو دا قرآن پاک درست کنو یاد اس آتے زمو اتا سدا بدحالی و پریشانی نند دی وجہ نگا چھے مو رفت کتاب پریخ ہے کچھر امت مسلمات اللہ پا کتاب را جمع شیدہ تولی پریشانی با اللہ خط شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دا علماء دیوبند مشر دے او استاذ دے بطولو ویغا چکل رمالتی جیل نراغ دارلوم دیوبند تا نداتون اللول شاگردان پا دارلوم دیوبند کی ناس او دادا علماء کرام ویوی سمر چید چا قربانی ندمر داغ فکر او حمد چی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وی ما دا مالتی پا جیل کی ددی امت پا زوال بانے سو چکو نزدی نتیجی طور سے دم چو امت کی دو سیزنو کمیرے امت کی دو سیزنو کمیرے یو دو قرآن پاک دے علم کمیرے دویم دو جہاد فی سبیل اللہ کمیرے ایمان سروائے انہا کا کمیشتا کنیشتا اگر از جرا مقام دارے چی پیو یو کلی کی شلشن ذرا و لفل ذرا بادی دا لیکن دو قرآن علم پا کنیشتا او دا دا سی خبکان دے چی گورے دے چا پزرے کی پی دردم نرازی چی استغفار پی ہوئے چی دا دا قرآن علم ما سرولی نشتا پی گئی پہ بروانے دا یہود و دا مضمت چی اللہ ذکر کئی سورہ بقرہ کتا اس تلاوت کو دا قرآن کوئی کنا دا علماء و مضمت دا یہودیان ذکر کرے بے عوام و سلسلہ شروع کرے سورہ بقرہ من بنائی پارکی وی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب زنی پا یہود کی عوام دی نقصان داوے شپ کتاب اللہ قوینا تلا عید عوام مزمت ذکر کئی ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب سوال پیدا کی چی اسرے کتاب اللہ بانی نکویگی نصبق کئی وی سری انہم وَمِنْهُمْ مَّن لَّا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ تَوَلَّمَا نَاسِيَ مَانِيَّ سِتَوِي كِسُو كَهَانُو تَوِي چہ قرآن نہیں کی صحیح کہانی ہے پوچھو تو خبر مانی قرآن پاک چھی نہیں تا سوبر کی صحیح کہانی ہے یہ کی صحیح کہانی بل کی صحیح کہانی دا اولیاء کرام پر سورا یعنی درو دور کرے اگر یہ کثرہ لوی ممکن کہ اوقات سے ویرالے کی سکولا اس اس دا سورا جتیری ہے یہ کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ رنگ لگدا سے جڑ جڑ وہ یہ عمر جو لے بابا جی تو رنگ جڑ جڑ رہے اولے گور ارت تو پوچھنا مکا کو یا مرید تم کو لے ہزاری وقت برا دے یہ تو خبر ہے ساری وقت یہ مرید را ہے وہی کاکا صاحب رحمت اللہ علیہ رسوی نیول اور آکا گی اولے بابا جی ہے کہ ملائک سرنور راخے جون کنا پوچھے خبر والے اے تب یاد آتا پوچھ کے رنگ دیو نے جڑ جڑ جڑ نور روزانہ راخے جو رنگ میں جیل نہیں دا چھو قرآن پاک نہیں دا دمو دخل کو کی صحیح و کہانی پھر ایک خبر دا دمو دخل کو کی صحیح و کہانی چھ دا اولیاء پورے سسی جوڑ کری بزرگان پورے زمائی عزت مند سسی جوڑ کری دا غیب حرمتی کئی دا غیب عزتی کئی اوپا پتہ کوئی گی نا نو کتاب اللہ علم لکی نو تول وعدہ ہو کئی چھو مند قرآن پاک درس لکی نو کد دیدے ایک ربار وعدہ لکنا پورا دمو استاس راتو انہیں پریشانائی با اللہ دے کتاب فضلیوان ختمائی دا صحابہ کرام لوی شان ایمان نہ پسود کتاب اللہ سر تعلق او دا کتاب ورے کچھ دوستی نہ واڑی تو ہا دوستی با کو کچا ورے دا سی دوستی با قران تر کوی کنے جی تر مرگ وے نہ پرے جائے تر مرگ وے نہیں تر مرگ با کتاب اللہ پرے جائے گا دی تر ودا سی دوستی کوی لک عثمان رضی اللہ عنہ قران تر دا سی دوستی وا چے شہادت نہ پسی راغد سینے نہ قران چت زمون دا مشران او دین تر دا سی مرقات کی مولا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ ذکر کڑی و امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی وفات سے مات الغزالی والبخاری والا صدره امام غزالی رحمت اللہ علیہ وفات سے اور بخاری شریف زن کا زن کم پر سینے رپا سے نہیں ولیو روح تیویت و بخاری سینے رپا سے پاتش امام قرطبی انہوں کتابوں نے ذکر کری ام المومنین عائشہ بتلاوت کل وہ قرآن بیا سے سینے سر جخ نہیں ولیو لگے اسی سر محبت کلب و دشو و قرآن بسینے رپا سے پاتش ام المومنین عائشہ صدیقی رضی دا قرآن گر پہد اس کی غواگی او وردا سی دوستی نہ چمون یہ وای و عمل پہ نہ کو زکیا دے ساتئی وہ ال قران حجت لک و علیک قران یا پتا حجت تے او یا تا پر حجت تے چا چ کو پہانو متن کی کتاب اللہ وی نے وہ عمل پہ نہ ملائی بارک اللہ سے وی من و تا سن کا مسائل قران اور عمل پہ نہیں سبے د پہانو متن بارک اللہ وی مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا یو سرے عالم دے دا قرآن و سنت علم ور سرشتا خود علم زمواری سنبھالن کا اللہ وید خر پشان لے اغا عالم چی قرآن سورہ آراف نہم پارا کی ذکر رے اغا سر دنی علم دا کتاب اللہ لیکن کلے چپا اغا کتاب ملنون اللہ وی فمثلوه کمثل الکلب مثال ندا سے بد عمل عالم فمثل السفین نو قران غره عمل لپار راسن بس رحمت اللہ علیہ بداوی الحمدللہ تعالی عمر غره ختم کړي او مولانا سے در قران ختم کړي اتنے بس رحمت اللہ علیہ وہ بعض خلق کوئی قران میں ختم کو وہ اس چھے ما ختم کو ندا غستا بدن کی خکاری نہ ہر کتاب چھے سو کوئی داغے تاثرات کو بدن نہیں کنی تچوے کتاب اللہ میں ہوئے نستا صورت سنگرے استا اخلاق سنگری دا خدا سی کتاب دے چھے انقلابی کتاب دے دا با آغا چا ختم کرے چھے پا آغا کے انقلاب راگ دے تو اس چوے چھے کتاب اللہ میں ختم کو ازہ حافظ مو عالم مو ترجمہ میں ہوکا نستا بدن کے ہو قرآن خکاری نا قرآن صحیح مانو کے چوے مدا بخکاری دیکھے خبر بات صحیح مانو کہ جو قرآن ہے مدا بخکاری ستا پتلو کی بخکاری خبرو کی بخکاری یہ تو قرآن سے شہر ہے ام المومنین نے چاہتا پوسو کوئی مورد اللہ دا حبیب اخلاق سو یہ قرآن لگو رب ازے اخلاق ہونو چرد چی اللہ مر کرے پاغید رسول اللہ منو چرد چی اللہ نہیں کرے داغی مدر رسول اللہ مناو نو قرآن گرے چی سیرت و صورت مو ہوتا سجور نو عمل په ذریبه نه زمای عزت مندو قران سره انقلاب راځي. الله دې موږ تاسو ته کتاب الله باندې د عمل کولو توفیق راکړي او یاد ساتي د قران پاک نه لوی د نزدېکټ بل ذریعہ غره نشته. الله دې موږ تاسو ته دې کتاب د تلاوت د دې د ذکر د دې درس او تدریس توفیق راکړي او خپل کار جاری ساتي. څوک بسوې څوک بسوې تاسو هغه چې څوک یې چې دا دعا نه مني خیرات نه مني نو له راشه چې دعا نه مني خیرات نه مني اسقات نه مني ناغه هم وای چې اندوره پیګه ته خبرونه چې دعا نه مني اسقات نه مني خیرات نه مني وای اندوره. خو یو طریقه د رسم رواج دی یو طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مش خبر یو طریقه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او اصل وجه دی چې خلک هغه اصل شی ته خیرات نه وای. زموږ عمرګه دې کوهات کې نراغر وندا ما امارور لوی چې جنازې نه مخکې مخکې شابه دې کونډولا خلک لسر روپۍ ورکې حساب وکړي شاله 200 شاله 300 مولې کې خدا مقدره کې مو تماشا جوړه نه کوي. وی بس یو مولا اعلان وکړي چې لکه نه به دوا لځي نه به دغه لځي دې اسقات نه کوي. خو یوازې داسې وخت کې کړو پښمنۍ چې راپاسې دې نو دې اواز وکړي چې دې خو بودی دې بنی اورېدلې دې ساری دوا لم راغلي دې کې ناشته هما علی مولانا تا خو پښمنۍ اواز هم کوي چې دې سره بغم خادي نه کوي. یا فقیر لمې تاسو سورت کاټ مو درکړې وې د وسوا و مولا هو چې تا یو روپۍ چاله راکړي بل می پاسو نو بل می پاسو چاوی دو سای را کری چاوی دری سای را کری خود طریقی والا خیرات تخل خیرات نو چه رواجی تینی جو کرے منگوائی اس قادسا خود طریقی دو شریعت دو آشتا خود شریعت دو طریقی مطابق او چه رسم و رواج بھی اس گرفتا ہو جو علاقہ کے بجے اس قاد جدا طریقی درک اس دا طریقہ شروع دا چه سمرت پودریان و معشومان بازار کی گرزن چو لپت ہو دیگی جمڑا شوی ناکول پودریان راش نو بیا چې تیسی تقسیمی دا سی جنازه نیم چی لاس پکنی لگی آقا دیر جنازه او دیر غریب سڑیو میں جنازه او کل مور ناوی غربانا نو اختل وشن اسکات لے سورت او تو دیر راگ ما تقریب کو لگو کنگلی کوری چسکات لے لنو ملاو نا خلق لمی انصاب کو آلاو اسکات اس دا جر پودر ریانم پی جنگ رے دا منی کتا سو تماشاو کا سمر پودر ریان چی کل جنازه لگا گلی یو زل غسنی دا سراغیر کچھ بیا تی کوٹا کی خلقو بند پوی گئی تخبر آگا نکد خیرات دائی تماشا حل کو جوڑا کری نکو عزت پکار دے زمائی عزت پکار بائی زیون کے دا طریقے گوڑے تقسیم ہے سو سب چوارے تقسیم ہے دا پنجابی اصلی والا خبر کولے باقاعدہ روتائی راڑی جے اسقاط کا زیور سر فروٹو می روتائی سر تو شب خبر بار مدار واجون دی طریقہ دا شریعت آگا چی شریعت کم اسقاط نکلے گا چی نمہ نخوابی دی نہ دیکن او کنر آر واجی شے مدار زمائی عزت مندو دا رواج مطابق تاس بلا گور دو تغیائی یا بنی اب زمون علاقہ کے اس کو ختم سو قبر کے لیے اذان ہوئی دیکھے تو خبر بات قبر کے لیے اذان ہوئی یوزل یو مولا ناس تو مشاولے استاد اخلا کوئی جی اذان میں شتا سو لے کوئی وردا سی تلویز دے کے یا اللہ برکت کلمات تھی اللہ اکبر اللہ ڈیر لوے دے اشہد ان لا الہ الا اللہ دی معنی مو کا اشہد ان محمد رسول اللہ وردا سورۃ خیر کلمات تھی او چې حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح رو رسیدو نو که ترجمه کول خو خبر خرابې ده ای حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح د امده برکت کلمات دي دې ته خبر واه دې دا کلمات هم د برکت ولي کوي چې حیا علی الصلاح مزل راشي دې قبر نه سو مزل راځي حیا علی الفلاح د اخلاصي وې دا موږ زمانه یک وخت دا برکات کلمات دي نتا سو سو ای جمعی دل تبانگ نوی دا مختلف رواجو نئی زمین دکری اوکا سے سواب کی وعدہ کرے نو ځل مو مسلو کا غوې داس کې اسوات نو تل سر غنۍ کړه نو ډولې غوې راوې بچا سره راشه بانګ ولا وای دا تا خدای را لې اخی رواج دے شریعت خو هغه چا په قران او سنت کې موجود دے کارب لذي التم دین دے او که د دنیا ګډ ګډ لذي التم دین دے او رواج چې نا هر دې کې جدا جدا شي رواج هر دې کې سوي جدا جدا وي نو رواج نه منو او سوچ چې دعا او اسقات او خیرات چې قران او سنت کې نه منو او یا انګلیا مسلمانانو ته سره دینا زمون استاد او اعمال او عقاید دی الله د قران او سنت مطابق کی قران باندې دی الله رب العزت موږ ته سورہ جمع کی او ادری سورته نه پات دا غي مختصره ترجمه کوم بیا ان شاء الله دعا کو واخ نستاسو ډیر واغستو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد وعي حبيب شانداري چلا يوم الله الصمد الله بحاجت ذيم طول مخلوق ورط محتاج دي الله اچات حاجت نشتا صمد دا الله غنم چه هر سوک ورط محتاج دي خواه اچات محتاج نره لم یلد ولم یولد لم یلد نجدی اللہ اولاد شتا ولم یولد اون دا اللہ دا چا اولاد دے ولم یکن لہو کفوا احد او نشت دے دی اللہ لرا برابر حسوک. علماء تفسیر لکلی وی شریکان دری قسموی یو حاغ شریک دے چتا نکتے دویم آغا شریک دے چتا نبرے دویم حاغ دے چاغا برابر و مساوی وی نو لم یلد کی وی کتا شریکی نشتا اولادی نشتا ولم یولد کی وی پلاری نشتے لنچا اولاد ندے برا شریکی نشتا ولم یکن لہو کفوا احد نشتا دے اللہ لرا برابر حسوک پہس قسم صفت کی پیو صفت کے سوک برابر نشتا بدریوان شریکان سکل دیر اللہ رب العزت نے نفی کر دیر اس تو سورتن تا معوذتین یا معوذتین وی او دا دیر زمائی عزت مندو حافظ ابن قیم رحم اللہ دلی تفسیر لکلے ویلی دی چھو انسان تا دخوراک او اسکاک او دساغ اس تو نزیاد ضرورت دید وولے دامخ کی عقیدہ پر سورہ اخلاص کے ذکر شوا زکاہی تو سورہ معرفت موئی سورہ توحید مرتوئی اور دوئی نمونے علماء کرام و ذکر کری عقیدہ دے توحید ذکر شوا سمرچ قیمتی شیر راغی فاظتم دیر ضروری بھی کر لکتا سوچی سورہ قیمتی شیر راغی فاظت دیر کوئی کر نو دا عقیدہ دے توحید و پر سورہ اخلاص کی دیر پاروز دو چیزوں دے فاظت ذکر کری یو د دې ظاهری دشمن دے چې انسان له نور داغي دنیا سرغن شرونه فسادونه دي دیم دشمن د شیطان دے مطاول صورت کې د ظاهری دشمن نه د حفاظت طریقه هاي او پریبل صورت کې د باطینی دشمن نه د حفاظت طریقه هاي اور دا هر فرض مستقیم درې واړه ویل سنت طریقه دا تاسو انده سوای هر فرض مستقیم درې واړه وای د سبا او د ماخام د مستقیم علماء لیکلي درې درې پیر ویل مشهور اور نبی علیہ السلام چې بلش پیو د کېدو د سره باندې وکیناستو مدا دریواله ویول است الله سونه به راجم کلو پاره کې به چف کړ لګي لاړې مبارکې دم لاړې خپل مخ او د بدن اول عیسا او کمزوري له لا سونه رسیدل نو مخ به کړ دا چې به درې پیرې کول بیا به لا سونه راجم کل دریواله ویول است او پدریم دل وندا سو کړ. الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اوایا اعوذ برب الفلق پناہی غارم پر عبد سبا بانی من شر ما خلق دشر دہا غنا خلق چکم مخلوق پیدا کرے دے او فلق تو مانا دا خالقم دے لکا کلوی فالق الاسباح فالق الحب والنواب پناہی غارم پر عبد سبا بانی من شر ما خلق دا شر دا غن چکم مخلوقی پیدا کرے دے او دیگے کی شر عام دے اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ زی کرکڑی زنی شرونا ظاہر دی لکہ دے انسان شر دا مار لرم دا بالحیوان شر زنی شرونا باطن دی لکہ دا کفر شر دا بدعات شر دا رسومات شر دا کینی او دا حسد شر دا طول پدے کرالن من شر ما خلق دا شر دا غن چی پیدا کری کشر ظاہرن کشر باطنن ومن شر غاسق اذا وقب او دا شر دا غتیرین اذا وقب کلچ خورشی شپچ خپ خشی او تیارو خورشی دا وقتی کسو دا چار قتل بندو بس کئی نو کئی غلاگر غلا تروزی شکمار شکی دروزی ومن شر نفاتات فی العقد او دا شر دا نفسن پکو وهن کن پغتو کی چه غی غلطی کوری تاویزونه کئی او شرون فسادونه خورای ومن شر حاسد اذا حسد او دا شر دا حسد که ممکن اکل چه حسد خکارا و سرگن کی. الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وای پناهی غارم پر رب خلق سرا ملک الناس چی بادشاہ و مالک دخل کوئے الہ الناس چی معبود و حاجت روا دخل کوئے من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسی چونکنا الخناس چی کلد اللہ ذکر واوری میں پٹی گئے و رستو کی خناس تو مانا دا پٹی دنکی و درستو کی دنکی اللذی ہوای وسوس فی صدور الناس چی وسوسی چی پسینو دا خلقو کی من الجنت والناس برابر خبر دک دا پیریانو نئی کد انسانانو نئی دک شیاطین پا انسانانو کن پا پیریانو کن دینو پا انسانانو کن دی او وجد نزول دی دو آیاتو داو حدیث دا بخاری شریف کی راغلی پا نبی علیہ السلام کو دکڑی یو منافق یہودی لبید ابن عاصم اگر پا کو دکڑی لدا سورتون دا علاج پتور اللہ رو لے گا نبی علیہ السلام تا پتا نوا داغی اثرات یا سلویخ رضی یا بعض علماء لکلی چشپگ میں آشتیو نبی علیہ السلام تلا عقود و پتن لگے تردی چی وحی رالا او دو وحی پزری نبی علیہ السلام تا معلوم شوا چی دا لبید ابن عاصم کودی کری او یو کیو بیری داروان بے ورطوی شار کیو اغیر کی دا گٹی دلان دی دا کوری خفی کری او یو دری صحابہ اکرام اولیگل او آغی رویست ایک یو نس غوتے دا یو نس آیاتون اللہ رو لیگل گورا د کینه د حسد د شر د کور د پیریانو لپاره دا علاج دی دا الله باندې غانو ته یقین ساتل پکار دی ګر د اراده د ایمان پسې بس خدای د سوره دی نوای دا الله حدیث فرمایلی ما تعوذ المتعوذون بنسلهما پناهی ندا حاصل کړي پناهی حاصل اون کو دی دواړو سورته نو انتی دا ډېر لوی پناهی سورته نه دی الله دې موږ تاسو له عمل کول توفیق راکړي وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد آلہ و اصحابہ اجمعین سوک دعا درود شریف ہے اللہ مبارک اللہ وصلی علی محمد و آل محمد وصلی دمائی جتنی نظام صلی اللہ علماء کرام ناس تھی دائے صحابوں چی دا قرآن ختم بوکن بچی لیا راجم اکل دا قرآن پاک دا ختم تو وقت دعا جانے قبلی کی تا سنن گو رہی چی امت مسلمہ سحال لے دا اب دیرات دا مسلمانان و زمود آغا با حیاء خوین دو معصومان سحال لے افغانستان کی سحال لے کشمیر کی سحال لے یہ ملک کے اوبر اسلام پر سورہ خندادہ دا تول دردمند امت مخل کئی اور دید پار دو آگانی وغوڑے اللہم اغفر لی ولی والدی ولی المومنین والمومنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم الف بين قلوب المؤمنين اللهم اصلحهم واصلح ذات بينهم اللهم وفقهم للعمل بكتابك وسنه حبيبك اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم اهلك امريكا والروس والهنود واسرائيل وسائر اعوانهم اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اهلكهم كما اهلكت عاد وثمود اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يا اله العالمين لا قران شاول اشاز دکڑے ایت نور اندی توفیق ورکی او اللہ من ہر جمعات ہر کلے ہر کورد قران پاک پہ تعلیمات وانے اللہ آباد کی زمون عقائد و اعمال و قرآن و سنت مطابق کی دا سمر غلق عقائد و رسومات کو منکرہ دنشیو الہ الالمین دا زمون معاشرین ہوگا سی دنیا پہ گد گد کی مسلمانان پس پریشانے کی لی اللہ کا دینی دیو کو دنیاوی دی فیل پریشانے ختمے کی اللہ سور مردگان مسلمانان آدم علیہ السلام دور نتروس و فاتشی اللہ دکول مغفرت و بخنو کی الہ الالمین تمام امت مسلم پہ حال مانے و رحمے گی سمر امت مسلم مجاہدین لکافران و ظالمانوں پہ جیلنو کی الہ الالمین ستا ذات عالین بغیر رئی بل ساتر نشتا اللہ تیر این الاخلاص کی اوائی تنجات ورکے اللہ عزیز مظلوم امت پہ حال مانے و رحمے گی اللہ مو دنیا و آخرت شرن نوین و ساتے اللہ عزیز قرآن و سنت خدمت مو ترہ نصیب کی اللہ عزیز مو طول و خاتمہ پہ ایمان مانے و کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه تو عمل کی کوشش اور محنت پکار دے روحانی اور روایت دام ذکر کرے وردا درود شریف کی امت ہوئی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے پیش کی وہی پورز قیامت میں یہ سری اعمال تل لیش نسبت بشینے کا اعمال جہنم طرف تے برواش بس ملائک باغ سڑے گرفتار کیو جہنم تبے بوزی وہی دا آدم علیہ السلام تو سلام تبدا بچے چری جمارے ملائک نخلاص کا خدا اگر اخلاصی سے بندوبست بجوڑ نش وہی جاب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سڑے بے پی جنی نا وغت ما اخلاص کا نو ملائک لبو را پریگی زما امتی دے لیکن ملائک بے پریزی لذکا اللہ حکم کرے اللہ چوئی جدا مپریزی ناس اخلاسو لدش وی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم گیرہ مبارک ودا سے پلا سنی سی و اللہ تب عرش طرف تلاس پورتا کی جا اللہ تا مات ویلی نو چد امت بارک بدے پریشانہ کومنا نو فرشتو تب حکموشی چی پریگی زی او عملی اتلے نا عمال بیتلے لیکی گی نو نیکی خورد اس پکی وی نبی علیہ السلام بے او کاغذ راوالی او پنیکو کی بے علوا چے دتن نیکی بدرنیشی او جنت تبے بوز او ملائک چی جنت لبوزی دے بوئی پریمے زی چه پختن او کم چه دامخ ده سوار لسم ده سپگمئی گنتی پڑکی دا سوک ده چه ما سره دور مدد و نصرت کو ده نبی علیہ السلام ورتوی زستا پیغمبرم او دا استاغ درود شریف ده چه دنیا کی پما بدهوی دا اغا درود شریف ده دا موکی مناسب ستا پکار را ہے نو پختل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانے درود شریف ویل او گر درود آغا چه کم دا اللہ حبیب تعلیم ورکڑے دا نا چه خلق دا آزان نمخ کی جوڑ کڑے یا باز خلق بو دونا ادا لگو لے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دا بدعی درود دے ادی پہ شریعت کی ثبوت نشتا درود شریف آغلے چے رسول اللہ بخبل تعلیم ورکے حدیث پاک کی راغلی قربان دے صحابہ کرام دے تابعدارین ورا دا ہی جو عربی وکن نما تا کا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دا نہ جوڑے صحابوں جوڑو لے شو بخاری شریف روایت تے مسلم شریف کی راغلے دا حدیث مشکا شریف ہم ذکر کرے صحابہ کرام رال نبی علیہ السلام تے قربان مونږ خود سلام چول چل پی جندلے نو مونږ تدا طریقہ او خیا کے فنصلی علیک یا رسول اللہ مونږ پتا سبحان درود شریف څنګه وای ور اہل لسان دی عربی کی ضرور جوړو لے شو او نبی علیہ السلام تو دا سلام طریقہ هم تا سل مونږ له مخول او مونږ اغه شان سلام پتا سبحان اچو د درود شریف طریقہ راتو ہے نو سید الکائنات ورتو یقولو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید دیتو درود ابراہیمی دینا بہترین درود نشتا کلم چه درود وائی ندا درود وائی دینا علاوہ نورم دو درود یعنی الفاظ پر شریعت کے ثابت کی خود ازان درود نہ گرے لارو کسو کی کتابو نہ خرتی نہ چت درود تاج دے پائی کی شرکی الفاظ دی یو درود تے سنو می خی نہ مہربانیو قیدا پلارو کسو کی چرا بریلیان کتابو نہ خرسی عہد نامی او وفات نامی او درود تاج دا ٹول شریعت کے ثابت خبری نہیں نہ دے تغیر اجتناب کرے خام خاد دعاگان کتاب علی نیو مستند عالم دین نہ تپوسو کی چکم مستند و علماء دعاگان والا کتابوں نے لکھی نو آغا طریقے سروال اکثر اغا دعاگان پائے کی کمی زیادے فرض پس مختصر دعا اللہ مانت السلام و منک السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام پاغا کتابوں کی دزان نلیوگ دکڑی اللہ مانت السلام و منک السلام و الیک یرجو السلام وحینا ربنا فی السلام دا الفاظ دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم نصابت لی اذان پس غدوا پا کتابونو کی غلط لیکلی احادیثو کی الفاظ نشتا وغی کی دزان نسیوا کری نو دغ درود تاج او دا دزان نا درودو نا چی خلقو جوڑ کری داغی نا اجتناب پکار دے کم سی الفاظو سر چی درود شریف دے داغی احتمام امت تا پکار دے او دا ہم کوششو کری زن الفاظ سیوی خود یو عالم تجربہ را او زن الفاظ دا سید الکائنات دے اللہ نا چی پا اغا طریقہ غوار چی الفاظ دا اللہ دا حبیبی زنی وقت با الفاظ صحیح ہوئی دیر کارون را سیوی چی دیو عالم او دا بل تجربہ نو اغا تجربی خلق پورا کئی و سنت نبی علیہ السلام پاتی کی نو دا بستا جدا تجربہ دا بل عالم با جدا تجربہ نو ہر عمل کی دا سید الکائنات سنت رانی ول دا امت وانی اللہ کم خیر چی دا نبی علیہ السلام پا الفاظو کرے کم خیر چی پا اغا دعا گانو کرے اغا زماو تا دا بل چاپ الفاظو کرات لینش ذکر اللہ دا حبیب کم الفاظ ہی دامدا اللہ دا طرف نہ وہی ورتش نہ چ رب العالمین کم الفاظ دا دعا دا غفتو دا درود و ذکر دا پارا ما و تعالی انتخاب کرے ناغیر پارا نور الفاظ کل راغی زینی ویش نہ طول دا اعمالو پر از دا قیامت بانے حق دے و نضع الموازین القسط لیوم القیامہ اللہ وی کیبدو تلی دا انصاف لیوم القیامہ دا پارا دا ورز دا قیامت فلا تظلم نفس شیئا ظلم بو نکلی شی دی او نفس را شین ضربه او دیو جن باز اعمال وی دیر درانه دی داغی کوشش پکار دی وی پتل میزان کی دخو اخلاق و غنتی وزندار عمل بنی خا اخلاق سلوی خا اخلاق آغی چی آده شریعت مطابق شی د سید عائشه صدیقه رضی الله عنها نه چاته پوسو کو رید مورید نبی علیہ السلام اخلاق څنګه وی قران لګور داد رسول الله اخلاق چې چرته الله وی داو کا نو داغی د کول خو د نبی علیہ السلام چې کمزه کې قران ویلی چې داسې مکوا رسول الله غشان نکو نو خوش اخلاقی سره وی چې اخلاق د قران او سنت مطابق دی نو وی د خو اخلاق او غنتی وزندار عمل بنی دام باز علماء لیکلی وی کم مسلمان مومن د خپل بال بچداز د پاره د حلال رزق د پاره منډه تړلې وای دا یو نیک عمل دی دا یو عبادت دی حلال منډه تړل د بچو د پاره وای وای دا به زندار عمل یو پتن د میزان کې بټول نه مخ کې پرېش او به شرط دی چې حلال منډه تړل وي ور حلال تجارت څومره لوي شي دین لوي شي